Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâhe hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, Allah'ın kelamını tebdil etmek, değiştirmek istiyorlar babına ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Geçen ders nuzul hadisini ne yaptık? Okuduk. Elfazı hakkında kısaca bilgi verdik. Nuzulla alakalı meselelere temas ettik. Bu dersi inşallah kalan şerhi tamamlayacağız. Nasipse diğer derse geçeceğiz. Geçen ders hatırlarsanız nuzulü zahiri üzere, hakikati üzere aldığımızı söyledik. Değil mi? Bununla alakalı rivayetleri de zikrettik. Evet, nuzulü yani Allah'ın inmesini evet zahiri üzere hakikaten ne yaptık aldık. Ama tenzih kaidemizle birlikte bu ispat nasıldı? Celaline, kemaline ne yapan? Yaraşan, yakışan bir şekilde Allah Azze ve Celle ne yapar? İner. Gecenin son üçte birlik kesimi kaldığında nereye? Dünya semasına. İşte emrinin inmesi, rahmetinin inmesi ya da meleğin inmesi vesaire. Tevilleri yani tahrifleri ne yaptık? Reddettik. Bununla alakalı ulemanın akvalini verdik. Hadisin zahirine bu tevillerin nasıl aykırı olduğunu teker teker burada ne yaptık? Zikrettik. Daha sonra ne yaptık hatırlarsanız? Cisim, mekan, hiyez yani yer tutma. Evet. Bununla alakalı meselelere de ne yaptık? Temas ettik. Daha sonra Allah Celle Celaluhu'nun zatını, isimlerini, sıfatlarını, fiillerini en iyi kimin bilebileceğini, ondan vahiy alan Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın daha sonra ona talebelik yapmış, direkt ondan duymuş, görmüş, öğrenmiş sahabenin ne yaptığını bildiğini açıkladık. İnşallah bu ders Şeyhülislam İbni Teymiye'nin bu nüzulle alakalı uzun bir kavli var. Onu burada kısaca okuyup açıklayacağız. Daha sonra diğer meselelere de temas edeceğiz. Tabi geçen ders hatırlarsanız İbn Arabi derken tabi Ebu Bekir İbn Arabi. Evet. Sonra Beydavi. Sonra İbn Furek. Sonra Beyhaki. Bunların genelinde İbn Hacer. Evet. Ebu Bekir İbn Arabi, Beydavi, İbn Furek, Beyhaki. Bunlar ne yapıyorlardı bu hadisi? Ne yapıyorlardı? Tevil ediyorlardı. İbn Hacer de onların teviline ne yapıyordu? İştirak ediyordu, katılıyordu. Onunla alakalı burada İbn Hacer'in neyini aldık? Cümlelerini aldık ki İbn Hacer Kitab-ı Tevhid şerhinde değil de bu hadisi nerede rivayet ediyor? Kitab-ı Teheccüd'de ayrıyeten İmam Buhari. Bab-ı dua ve salah min ahiril leyl. Gecenin sonunda dua ve namaz babında ne yapıyordu? O babın şerhinde İbn Hacer bunu tevil ediyordu. Ama kime dayanıyordu tevilleri? Ebu Bekir İbn Arabi, Beydavi, İbn Furek ve Beyhaki'ye dayanıyordu. Yani şurada bir kaydı koyalım. Bunda bir yere yazın. İbni Hacer'in Fetül Bari şerhinde, İbni Hacer'in Fetül Bari şerhinde Allah'ın isim ve sıfatları hususunda en büyük muhalefeti ya da Allah'ın sıfatlarına, isim ve sıfatları hususunda selefin anlayışına en fazla muhalif olduğu, aykırı cümleler serdettiği bölüm nüzul bölümüdür. Yani Allah'ın neyi? Dünya semasına nüzulü. Mesela elde böyle cümleleri ne yapmadık onda? Duymadık. Gözde duymadık. Ayakta duymadık değil mi? İstivada duymadık. Ama bu nüzulde maalesef duyduk. Yani herkesin lehinde ya da aleyhinde neleri vardır? Yaptıkları vardır. Bu da İbn Hacer rahmetullahi aleyhin maalesef ehli sünnet menhecini belki bu konuda tam anlayamaması ya da anladığı halde mezhep havasının ne gelmesi, ağır basması, ağır gelmesi nedeniyle ihmal ettiği bir bölüm. Allah ona da bize de hepimize ne yapsın? Rahmet etsin. Evet. Allah hepimize rahmet etsin. Şimdi Şeyhülislam İbni Teymiye diyor ki bu yüce hakikatleri ve değerli kaideleri anlayan kimse Allah'ın kendilerine bu konuda nimet verdiği kimselerin en faziletlerden olacak şekilde ilim, marifet, tevhid, tahkik ve iman sahibi olur ve şüphe, sapıklığı ve şaşkınlığa düşmekten kurtulur. Allah'ın kendilerine gazap ettiği kimselerden ve sapıtanlardan olmaz. İlim ve iman ehlinin ileri gelenlerinden olur. Allah'ın bazı sıfatları hakkında söylenecek sözün diğerleri hakkında söylenenin aynısı olduğu, sıfatların hepsi hakkında söylenecek sözün de Allah'ın zatı hakkında söylenenden farklı olmadığı kendisine tebeyyün etmiş olur. Açıkça ne? Evet. Görünmüş olur. Yani ne diyor? Allah'ın bir sıfatı hakkındaki söz biri ya da neyi? Bazısı hakkındaki söz bütün sıfatları hakkındaki söz gibidir. Bunlar önemli. Bu kaideleri aldık daha önceden. Allah'ın sıfatları hakkındaki genel söz de Allah'ın zatı hakkındaki genel söz gibidir. Yani hem söz hem hüküm olarak böyle. Daha sonra devam ediyor. Diyor ki ayrıca şunu da anlar ki sıfatların hepsi ortak olmalarına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği sıfatları birbirinden ayrı tutarak birini kabul ettiği halde diğerini reddeden çelişki içerisindedir. Yani eli kabul edeceksin. İbn Hacer'in zatında söylüyoruz. İstivayı kabul edeceksin. Değil mi? İşte sevmeyi, razı olmayı, gazap etmeyi vesaireyi kabul edeceksin ama iş neye gelince? Nüzule gelince ne yapacaksın? Tarife yelteneceksin. Teşbih, terkip ve teslimden kaçıyorum zannıyla dedik ya, niye kaçıyorlardı? Okumuştuk Beydavi'nin sözünü, hatırlıyorsunuz. Çünkü neyi gerektirir diyordu Beydavi? He? Neyi gerektirir diyordu nüzul? Bir yerden bir yere intikali. İntikal de neyi? Cisim olmayı gerektirir diyordu. Değil mi? Teşbih, terkim ve teslimden kaçıyorum zannıyla. Nüzul ve istivayı ya da rıza ve gazabı, ilim ve kudreti yahut alim veya kadir isimlerini ve mevcut ismini inkar eden bilsin ki Allah hakkında neyi kabul ederse aynı durum söz konusudur. Allah'ın isim veya sıfatlarından hangisi olursa olsun başkası onu kabul ettiğinde o kişiye ne gerekiyorsa kendisi de aynı durumdadır. Nüzul, istiva, rıza ve gazabı reddetmek için ne delil getirirse hasmı da benzeri delillerle irade, sem, basar, kudret ve ilim sıfatlarını reddedebilir. Anladık? Yani bir, aslında bir kısmında ayrım gözetenler farkında olmadan hepsini reddeden cehmiye ne veriyorlar? Koz veriyorlar değil mi? Delil veriyorlar. Evet. Yine kudret, ilim, sem ve basarı reddetmek için neyi delil getirirse hasmı benzeri delilleri alim, kadir, semi ve basiri reddetmek için delil olarak ileri sürebilir. Bu isimleri reddetmek için neyi delil olarak getirirse hasmı da mevcut ve vacibi reddetmek için benzeri delilleri ileri sürebilir. Zorunlu olarak bilinen bir husustur ki kadim, bizatihi vacip ve yokluğun kendisine arız olması imkan dışı olan bir varlığın mevcudiyeti kaçınılmazdır. Bakın şimdi mevcudiyetten Allah mevcuttur diyor değil mi? Allah mevcuttur diye Kur'an ve sünnette herhangi bir isim ya da sıfat var mı doğrudan? Yok. Ama haber babıyla hepimiz kabul ediyoruz ki Allah nedir? Mevcuttur, değil mi? Mevcut ya mümkün ve muhtes, yani sonradan olma, ya da vacip, yani varlığı zorunlu ve kadimdir. Mevcut olan ya mümkün ya da muhtes. Şimdi ben mevcudum, değil mi? Ben mevcudum. Şu kitap mevcut. Ağaç mevcut. Hava mevcut. Su mevcut. He. Nedir bu? Aynen burada söylediği gibi işte. Mümkün ve muhtes sonradan olma. Bak, mevcut. Ya da vacip. Yani varlığı zorunlu ve kadim. Yani evvel olan. Kim o? Allah. Mümkün ve muhtesin varlığı, yani işte şu benim varlığım ya da işte neyin, işte kitabın varlığı, ancak vacip ve kadimin varlığı dolayısıyla gerçekleşir. Ayrıca sabit sıfatların reddine delil var ise, bu vacip ve kadim olan varlığın reddini de gerektirir ki, bu varlığı mutlak olarak reddetme sonucunda doğurur. Bundan da anlaşılıyor ki, böyle bir delille gerçekleşen bir sıfatı tatil edenin, yani işlevsiz kılanın, bu görüşü şu görünen varlığın tatilinde gerekli kılar. Yani şimdi Allah Azze ve Celle'yi varlık yönüyle biz var olduğumuz için reddediyor muyuz? Niye reddetmiyoruz? Neden? E bizim varlığımız sonradan olma ve ne yapacak? Yok olacak, değil mi? Ama Allah sonradan olma değil, evvel. E yok olmayacak. Bak, ne yaptık? Allah Azze ve Celle'nin bu yönünü diğer sıfatlarıyla ne yaptık? Mahlukattan ayırdık. Yani neticede mahlukata ne yapmadık? Benzetmedik, değil mi? E bir de şöyle bir olaya bakın. Allah hiçbir şeyi yaratmazken Allah'ın var olduğunu bilen var mıydı? E mevcut kavramı da mahluk o zaman. Mevcut bu kavramı da mahluk. E siz mahlukla gayrı mahluku, yani yaratılmamışı nasıl tanımlıyorsunuz? Allah mevcut diyor muyuz? Diyoruz. E Allah hiçbir şeyi yaratmazken, sadece kendi varken onun mevcut olduğunu bilen var mıydı? Var mıydı bilen? E peki sen mevcudu yarattığına göre, çünkü mahlukatla ne oldu? İkinci mevcudiyet oluştu. Allah'ı nasıl tanımlıyorsun? Allah ben mevcudum dememiş, yani öyle bir ayet hadis yok. Ha, demek ki Allah'ın hakkında ne? Nas bildirmediği meselelerle Allah'ı tanımlayacaksın. Ama Allah'ın hakkında nas koyduğu meseleleri Allah'tan nefy edeceksin. Evet. Bu konuyu bir örnekle biraz daha açalım. Eğer nüzül, istiva benzeri şeyler cisimlerin sıfatlarındandır. Ancak mürekkep bir cisim için, yani ne demek mürekkep? Parçaları bir araya getirilmiş. Mürekkep bir cisim için nüzul ve istiva söz konusu olabilir. Akla uygun olanı budur. Allah ise cisimden münezzeh olduğuna göre onun gerektirdiklerinden de münezzeh olmalıdır. İşte Beydavi'nin sözü. Diyecek olsa, ya da nüzul ve istiva birer olaydır, olaylar ise ancak mürekkep cisimlerle yapılır diyecek olsa, yahut rıza, gazap, sevinç, sevgi gibi şeyler cisimlerin sıfatlarındandır diyecek olsa, cevap olarak denilir ki, aynı şekilde dikkat edin, irade, işitme, görme, ilim ve kudret de cisimlerin sıfatlarındandır. Nasıl inenin, istiva edenin, gazaba gelenin ve rıza gösterenin mutlaka cisim olması gerektiğini söylüyor ve cisim olmadan bunların yayılmasını aklımıza sığdıramıyorsa, cisim olmaksızın duymasını, görmesini, istemesini, bilgi ve kudret sahibi olmasını da aklımıza sığdıramıyoruz. Şayet Allah'ın duyması bizim duymamız, görmesi bizim görmemiz, iradesi bizim irademiz, ilim ve kudreti de bizim ilim ve kudretimiz gibi değildir diyecek olursa kendisine, aynı şekilde rızası bizim rızamız, gazabı bizim gazabımız, sevinci bizim sevincimiz, iniş ve istivası da bizim iniş ve istivamız gibi değildir deriz. Şayet şu yaşadığımız alemde gazap ancak intikam hırsıyla, dikkat edin, yani muhteşem örnekler, Şayet şu yaşadığımız alemde gazap ancak intikam hırsıyla, kanın kalpte süratli deveranı. Kızdığın zaman ne yapıyor? Kan dolaşımı hızlanıyor. Nüzülde bir yerden bir yere intikali ifade eder ki bu bir yeri o inenden boşalması ve inenin başka bir yeri işgal etmesidir. Eğer Allah iniyorsa arşın yukarısında Rab kalmaz diyecek olursa ona şöyle denir. Şu yaşadığımız alemde irade yani istek, kalbin ihtiyaç duyduğu ve kendisi için yararlı gördüğü şeye meyletmesidir. Böylece istekte bulunan kendisinden başkasına ihtiyaç duymakta ve kendisine zarar vereni uzaklaştırma gerçeğini hissetmektedir. Her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah-u Teala ise kutsi bir hadiste kendisi hakkında şu haberi vermektedir. Ey kullarım, bana yarar vermeye ulaşamazsınız ki bana yararınız, zarar vermeye de ulaşamazsınız ki bana zararınız dokunsun. O halde Allah şu yaşadığımız alemdeki iradeden münezzehtir. Aynı şekilde duymak da şu yaşadığımız alemde ancak sesin kulak deliğine girmesiyle mümkün olur. Ayrıca duyma fiilinin gerçekleşmesi için ses ile kulak arasında bir mesafe ve boşluğun bulunması gerekir. Yüce Allah ise samet olup her türlü ihtiyaç ve eksiklikten münezzehtir. Hatta görme ve konuşma da mesafe ve boşluğa ihtiyaç duyar ve Yüce Allah bunlardan da nedir? Münezzehtir. İbn-i Mesud, İbn-i Abbas, Hasan-ı Basri, Said bin Cübeyr ve Selef'ten başkaları Samed'in içinde boşluk bulunmayan anlamına geldiğini söylerler. Samet ismini içinde boşluk bulunmayan anlamına geldiğini söylerler. Selef'ten başkaları ise hakimiyetinde kemale ulaşmış anlamında olduğunu söylerler. Her iki görüşte haktır. Çünkü lugatta Samet kelimesi hem bu anlama hem de o anlama gelir. Samet lugatta idareci için kullanıldığı gibi içi kapalı ve dolu şey içinde kullanılır. Evet. Yani Şeyhülislam Teymiye'nin bize burada vermiş olduğu kaide çok önemli bir kaide arkadaşlar. Evet. Çok önemli bir kaide. Ne o? Tabii sözü çok uzun. Ben önemli yerlerini çizdim, onları okudum. Hepsini okumadım. Yani bugün siz nüzül hakkında eğer müsbet ya da menfi bir şey söylüyorsanız, yani müsbet adam kabul edebilir. Müsbet yönde ne yapar? Tefsir yapar. Ya da menfi reddeder, menfi yönde tefsir yapar. He, işitme, görme, kızma, sevme vesaire. Kaldı ki biz biliyoruz nüzul nedir? Fiili sıfattır. Şunlar ise nedir? Evet. Zati sıfat. Evet. Her ne kadar kızma ve sevme bazı alimler tarafından fiili sıfata alınmış ise de. Yani ama işitme görmeye odaklanın. Şimdi diyor ki Şeyhülislam Teymiye, sen diyor eğer işitme hakkında, yani işitme sıfatı hakkında müsbet bir kanaat vermişsen, belirtmişsen, nüzul sıfatı hakkında da müsbet kanaat vermek zorundasın. Gerekleri bir çünkü bunlar. Ama yok, sen bu konuda menfiysen zaten nüzul hakkında müsbet olmanı kimse senden ne yapmaz? Beklemez. Gene görme sıfatı hakkında eğer müsbetsen sen, nüzul sıfatı hakkında da ne yapman lazım? Müsbet olman lazım. Yok menfi ise menfi olman lazım. Geçen ders hatırlarsanız nüzul gelme. Buna da ne yaptık? Değindik. Ulemanın bir sürü akvalini değil mi? Heh. O gün Rabbin ve melekler ne yaptığında saf saf geldiğinde değil mi? Heh. Gelme. Bu da ne? Aynen nüzul gibi. Nüzul de bir nevi ne? Gelme değil mi? Gelme yaklaşmadır. Gitme uzaklaşma. Allah'ın geldiğini biliyoruz ama gittiğini biliyor muyuz? Ha, demek ki gelme ne? Yaklaşma. Allah nereden aşağı nüzul ediyor? Arşından aşağı doğru. Yani bize ne yapıyor? Yaklaşıyor. E yaklaşma da apayrı bir sıfatı değil mi kur? diğer bir sıfatı değil mi? Ha. Demek ki gelme, nüzul, kurp bunlar hep birbirini ne yapıyor? Gerektiriyor. Tamamlıyor. Yani birini ne yapamazsın içinden? Çekemezsin. E başka istiva var. Geçen ders ne dedik biliyor musunuz? Doğrudan istivayı inkar edemediler. Neden arkadaşlar? Çünkü Kur'an'da kaç yerde var? 7 yerde. Arşa istiva, istiva kelimesi olarak 9 yerde. Semaya da istiva şekliyle. Yani 7 yerde ne? Arşa istiva. 2 daha ekle 9. Şimdi bunu inkar edemediler doğrudan. O halde istivayı inkar etmenin yolu ne? Nüzulü inkar etme. Hatırlarsanız İmam Ahmet ve diğer ulemanın akvalini aldık. Her kim ki nüzulü inkar ediyorsa bilsin ki gerisinde ne var? İstiva inkar var. Neden? Çünkü nüzul nereden nereye oluyor? Arştan dünya semasına oluyor. Yani nüzulü ne yaparsa, reddederse, çünkü nüzul Kur'an'da doğrudan ne? Yok, zikredilmemişti. Şu hadiste var. Birazdan ona değineceğiz. Hatırlarsanız kısmen değinmiştik. Bakalım hatırlıyor musunuz? Rabbimiz Tebareke ve Teala ne yapar diyor? Nüzul eder değil mi? İmam Buhari kaç yerde zikrediyordu bu rivayeti? 3 yerde. Bu 3 yerin kaçında yenzili diyordu, kaçında yetenezzeli diyordu? İkisinde yetenezzeli, bir yerde yenzili diyordu değil mi? Bak sadece Buhari'ye göre konuşuyoruz. Şimdi yenzili'yu yunzili yapabilirsin. Yani yunzilu Rabbuna tebareke ve teala, Rabbimiz tebareke ve teala ne yapar? İndirir. E meful nerede? Mahzuf. Gizli. Bu gizlisi hiç bitmez Arapçanın. Gizlisi hiç bitmez. Hasfedilmiş. Gizli. Hani mana şairin batnında ya. İyi de bunu tarif ettin sen. Hadi yetenezzülüyü tarif et bakalım. Bir tek tarifi mümkün. Hatırlayan var mı? Ne? Yütenezzelu. Rabbin indirilir. Bunu demek mümkün mü? O halde yetenezzelu kaldı. Hadi bak yenzilü'yü tarif ettin. E yetenezzelu'yu tarif et. Aynı şey nerede de var? Ve kellemehu Rabbu. Allah Musa ile konuştu. Yok, Musa Allah'la konuştu. Peki ve kellemehu Rabbuhu'yu ne yapacaksın? Kellemehu onunla konuştu. Fail kim? Meful geldi. Fail kim? Allah. Bak orada onu ne yapamadın, tarif edemedin. Burada da aynısı var. Yetenezzeli diyor. Bakın iki yerde. Bir yerde yenzili diyor. Yani demek ki eğer kastedilen meleğin inmesi olsaydı neden bu lafızla ravi bunu ne yapmış? Bize nakletmiş değil mi? Demek ki inen kim? Allah. İnen Allah. Allah iniyor. Ha, demek ki sen şimdi nüzulü ne yaparsan, reddedersen istivaya ulaşacaksın. Arşa ulaşacaksın. Evet. Şimdi İmam Malik'ten söz alıyoruz değil mi? El istiva malum. Dedi ki sıfatların bir kısmı hakkındaki söz diğer hakkındaki söz gibidir. İstiva malum. Lakin keyf meçhul. Es sual anhu bidah. İstiva malum. Lakin keyf meçhul. Sual ondan ne? Bidah. Yani en nüzul malum. Lakin keyf meçhul. Es sual anhu bidah. El meci malum. Lakin keyf mechul. Es sual anhu bidah. Es sem malum. Lakin keyf mechul. Es sual anhu bidah. El gadab malum. Lakin keyf mechul. Es sual anhu bidah. Bütün sıfatlar. Yani ayıramazsınız. Ayırmanız mümkün değil. Şeyhülislam İbn Teymiye burada bu mesele üzerinde duruyor. Ha, demek ki yani sen şunlarda müsbet görüş ne yap? Belirt. E bunlara gelince, bu üçüne gelince özellikle gelme, nüzul etme, istiva etme. Hemen ne yap? Menfi görüş belirt. Neden? İşte cisim, yer tutma vesaire, cihet, yön. Yani bunlar hep ne? Ankebutun yani örümceğin ağından da ney daha? Deli saçması, karman çorman neler? Şüpheler. Evet. Şeyhülislam İbn Teymiye bir yerde aynen böyle niteliyor bu meseleyi. Bakın Osman bin Said Darimi ne diyor? Diyor ki Bişir Meclisi diyor, hadisi diyor ne yapınca? Tevil edince. Aynen Hafız İbn Hacer'in zikrettiği gibi. İşte neydi Hafız İbn Hacer Beydavi'den naklen ne diyordu? Ne diyordu? Bu bizim bildiğimiz anlamda nüzul olamaz. Çünkü niye? İntikali gerektirir. İntikal de neyi gerektirir? Cisim olmayı gerektirir. Artı intikal yüksek bir yerden daha aşağı bir yere inmeyi gerektirir diyordu. Bakın diyor ki şimdi Osman bin Said Darimi Bişir Merisi'nin bu şeyine, şüphesine fevkal denir ki Hâdâ min hucecin nisâ ve sıbiyan. Senin bu delil olarak getirdiklerin diyor kadınların, çocukların delilleridir. Kadınların, çocukların delilleridir. Ve merleyse indahu beyan. Ya da beyan olmayan, açıklamayı bilmeyen insanların delilleridir. Ve lâ li mezhebihi burhan. Mezhebinin delili olmayanların açıklamalarıdır. Niye? Le enne emrallah ve rahmetehu. Çünkü Allah'ın emri ve rahmeti yenzilu fi kulli sa'a. Her saatte iner. Şimdi gecenin son üçte birlik kesimi dedik ya. Nüzul değildir bu çünkü niye cisim olmayı gerektirir dediler. Peki olsa olsa nedir? Emri ya da neyi? Rahmeti. Ya da melek. Diyor ki çünkü Allah'ın emri ve rahmeti her saatine. Gecenin üçte birlik kesiminde değil. Fi kulli saati ve vakti. Her saatte vakti ve avan. Her anda. Sonra devam ediyor. Fema balun nebi sallallahu aleyhi ve selleme yahiddu li nuzulihi leyle dunen nehar. O halde yani peygamberi ne yapacaksınız diyor aleyhissalatü vesselam. Allah'ın nuzulünü gündüz değil de geceliğin olarak tayin etmiş. Ve yuvabbit minel leyli şatrahu. Yine gece de diyor bütüne değil ya ne? Evet. Yarısı demiş yani sonuçta bir. Evil eshar. Sonra diyor ki fe emruhu ve rahmetuhu Allah'ın emri ve rahmeti yedu'anil ibad kulları ne yaparlar? Davet ederler. İler istiğfar. Neye? İstiğfar etmeye. Eğer Allah'ın emri ve rahmetiyse. Ev yakdurul emru ve rahme ya da emir ve rahmet kadir olur, güç yetirir. El yetekellema konuşmaya dunehu yani Allah olmadan. Çünkü hadisin sonunda ne diyordu? İnen ne diyordu? İnen ne diyordu? İnen. Nasıl nida ediyordu? Benden kim muafiyet ister? Yani Allah olmadan emri rahmeti ya da ne yapıyor? Konuşmaya güç yetiriyor. Fevulen diyorlar ki hel min da'in feucibu. Dua eden yok mu ona? Ne yapayım? İcabet edeyim. Hel min mustağfirin feafirle. Ne yapayım? Evet. İstiğfar dileyen yok mu? Onu ne yapayım? Affedeyim. Hel min sailin feafirle. Evet. İsteyen yok mu? Ona verelim. Diyor ki fe'in karrarte mezhebeke eğer mezhebini ortaya koyduysan lezime sana lazım olur. Ney? En tedda'i iddia etmen. Enner rahme vel emr rahmet ve emir humellezani o ikisidir ki yed'uvani ilel icabe vel istiğfar. İcabet ve istiğfara ne yapar? Davet eder. Neyle bi kelamihima sözleriyle işte bunları diyelim. Ve hâdâ muhâl. Bu imkansızdır. İnde sufaha. Beyinsizlerin katında. Fekeyfe indel fukaha. Fakihlerin, akılların katında ne olacak? Bu. Ve gâd alimtum zâlike. Siz bunu biliyorsunuz diyor. Ey bu işi böyle tevil edenler. Ve lakin tukâbû. Kibirlisiniz. Ve ma ba'lu rahmetihi ve emrihi Allah'ın emri ve rahmeti inecek yenzilan inde şatril leyl gecenin son üçte birinde sümme la yemkusan sonra kalmayacaklar illa ila tulu'il fecr. Evet. Günün doğmasıyla ne yapacaklar? Tümme yurfak, kaldırılacaklar. Yani neden bunu bize veriyor? Neden bize bunu veriyor? Şundan dolayı. Bakın arkadaşlar, bununla alakalı akval çok. Evet. Bunları niye veriyoruz? Pekisin diye. Zihnimizde pekisin. Yani bizim aklımıza gelenler yeni icat edilmiş şeyler değil. Evet. Dedik ya, emri ve rahmeti. E hadisin zahirine bak diyor. Değil mi? Heh. Hadisin zahirine bak diyor. Emri ve rahmeti her zaman iner. Değil mi? Sonra emrin ve rahmetin kendisi ne yapar? Kendini değişik şekilde gösterir. Bir örnek verebilir misiniz? Mesela rahmete bir örnek verin. Yağmur yağması. Bakın, Allah'ın rahmeti nasıl inecek arkadaşlar? Rahmet bir sıfat değil mi? Rahmet bir sıfat değil mi? Rahman ve Rahim. Peki nedir bu rahmet sıfatı? Allah'ın bize merhamet etmesi değil mi? Merhamet doğrudan Allah'ın sıfatı değil mi? Merhameti doğrudan yapamaz mı? Yapar. Ama bazen bunun müstelzimatı vardır, değil mi, gerekleri? Ne olduğu gibi çocuk vermek bir rahmet değil midir? Yağmur yağdırmak bir rahmet değil midir? Dikkat edelim. E yani şimdi bu rahmet hangi rahmet? Doğrudan rahmet sıfatının kendisi mi, yoksa rahmet sıfatının sonucu müstelzimatı mı? Hangisi? Hangisi? İşte anladık mı? İnenin Allah olduğunu bu açıkça bize ne yapıyor? Gösteriyor. Emir de keza öyle. Emir de keza öyle ki, kaldı ki Allah'ın emri ne değildir arkadaşlar? Ne değildir? Rahmet sıfatı gibi ne değildir? Mahluk değildir. İkisi de nedir? Allah'ın sıfatıdır. Şimdi ben size soruyorum. Mahluk olmayan bu iki sıfat nasıl iniyor mahluk aleme? Demek ki bu sıfatlar o kadar soyut ki, aynen Allah'ın rahmet ve emir sıfatını bizim sevmemiz gibi, başka kızmamız gibi, başka razı olmamız gibi sıfatlar olarak görüyorsun. Çünkü eseri ortadayken belli olmaz. Ne zaman belli olur? Sevdiğim zaman yüzüm ne yapar? Gülümser, değil mi? Sevdiğim zaman ne yaparım? Kucaklarım, öperim, değil mi? Kızdığım zaman yüzüm ne yapar? Kızarır, değil mi? Hiddetlenirim. Yani Allah'ın rahmet ve emir sıfatını aynen böyle soyut kavramlı olarak görüyorlar. Kesinlikle. Evet. Yani o soyut kavramı sen indiriyorsun. Nereden? Nereden iniyor soyut kavram arkadaşlar? Nereden iniyor? Nereden iniyor? Arştan iniyor. Ya bu soyut kavramın arşta ne işi var? Hani zatı? Zatı nerede? Aşağıda bıraktı zatını. O yukarıdaydı, aşağı iniyor. Haşa, ruhun cesede indiği gibi mi? O kadar problemi var ki, o kadar problemi var ki. Yani başka nereye iniyor? Dünya semasına iniyor. Ya madem bu emir rahmet dünya semasına inecek arkadaşlar, ne kıymeti var? Kim var dünya semasında? Biz ulaşamıyoruz, melaike iniyor. Emrini melaikeye, rahmetini melaikeye indirse ne olur? Bize faydası ne? E gelsin, emri ve rahmeti içimize iniyor. Allah'ın ilmi nerede? Allah'ın ilmi nerede? Kudreti nerede? İşitmesi nerede? Görmesi nerede? Rahmeti nerede? E yani. Bakın hep tenakuz. Görüyor musunuz? Yani dünya semasına hasretti. E sonra gecenin son üçte birlik kesimine. E niye gecenin son üçte birlik kesimine hasrediyorsun sen? Bu nasıl bir emir, nasıl bir rahmet ya? Özel bir emir, özel bir rahmet. Delili ne? Biz Allah'ın sıfatlarının özelini, gayri özelini bilmiyoruz vallahi. Bilen varsa öğretsin yani. Yok. Ha diyeceksin ki, Rahman var ya, kime? Bütün insanlığa, bütün mahlukata. Rahim kime? Müslümanlara. Bu nasıl da sabit ya? Bu bizim keyfi ayrımımız değil ki. El Kadir, El Kadir El Muktedir. Hadi söyle. Diyebilir misin El Kadir bütün insanlığa ya da aleme? El Kadir sadece kime? Müminlere. E El Muktedir ne o zaman? Anlatabildim mi? Nasıl da gelirse biliriz. Yoksa bilmeyiz. aradaki lügat ayrıntılarına takılmayız. El Kadir mi daha kudretlidir? El Kadir mi daha kudretlidir? El Muktedir mi daha kudretlidir? Sen onu bırak, o hikaye. Onu lügatçılar tartışmıştır. Biz bilemeyiz. Anlatabildim mi? Arada kuvvet dengesi farklı olan Allah yok. He, dünya semasına indirdin. Gecenin son üçte birlik kesiminde. Neyi indirdin? İndirdiğin ne? Allah'ın rahmeti, emri. He, bir kere bu çöktü. Üçüncü olarak indi diyelim. Bu nasıl dillendi? Nasıl konuşuyor ya? Allah'ı konuşturmuyorsunuz, sıfatlarını konuşturuyorsunuz. Kelam Allah'ın sıfatı değil mi? Allah kelam sıfatıyla konuşsun ya, rahmet sıfatıyla konuşmasın arkadaşım. Bakın dikkat edin bu cümlelere. Bunlar ilmi cümlelerdir. Arkadaşım Allah kelam sıfatıyla mı konuşsun? Niye rahmet sıfatıyla Allah'a konuşturuyorsun? Niye emir sıfatıyla Allah'a konuşturuyorsun? Bırak kelam sıfatıyla. Yok Allah konuşmaz. Allah konuşmaz, sıfatı konuşur. Hem de sıfatı kendini neye? Zatına koyarak. Benden bir şey isteyen yok mu? Benden. Hangi nasta Allah'ın rahmetinden bir şey istenmiş? Emrinden bir şey istenmiş? Benden bir şey isteyen yok mu? Ona ne yapayım? İstediğini vereyim. Bana dua eden yok mu? Onun duasına icabet edeyim. Başka? Benden? Mağfiret dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Tek bu olay değil. Tek bu olay değil. Allah Azze ve Celle başka hangi gün iner? Hangi gün iner arkadaşlar? Arefe günü dünya semasına. Ve ne yapar? Övünür. Kimle övünür? Kimle? Oraya gelen kullarıyla değil mi? Kime karşı övünür? İnen demek ki Allah'ın emri ve rahmeti. Emri ve rahmeti meleklere karşı kullarla övünüyor. Söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Siz değil misiniz Türkiye'deki bu itikadı savunanlar? İmam Rabbani bile Allah'ın arşına uruç ettiren. İmam Rabbani Allah'ın arşına uruç ettiren, İmam Gazali değil mi ki Mişkatül Envar'da veli çıkar yukarı da Allah'ın tahtına kurulur kurulur da sonra aşağıyı seyrediverir, sonra salınır der. Der. Ne der biliyor musunuz? Allah olan benim der. Ama sen bundan fazlasını ne yapamazsın diyor? Anlayamazsın. O yüzden sana bu kadarı yeter. Stop. Yani Allah'a uruç ettirmiyorsunuz, İmam Rabbani'ye uruç ettiriyorsunuz ama. Hem de yedi kat semanın üstüne. Sonra o iniyor, onun inmesi nasıl oluyor? Yani anlatabildim mi? Yani bir anda lakbatı, onun için hep şunu söylüyoruz. Bir gerçek mutezili, bu lakbata yapan, çorba yapandan daha adam. En azından ne yapmış külliye? Reddetmiş. İşine geleni al, işine gelmeyeni alma. Bu Yahudi ve Hristiyanların alametidir arkadaşlar. Kitabın bir kısmını alıp diğer kısmını almamak. Kitabın bir kısmını alıp bir kısmını almamak. Yani bunun örnekleri çoktur. Bir hayli nedir? Fazladır. Evet. Daha sonra devam ediyoruz. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin gecenin son üçte birlik kesiminde dünya semasına inmesi, evet, cahillerin tahayyül ettiği gibi, akıllarından geçirdiği gibi, mahlukun inmesi gibi değildir. Böyle olduğu için de mahlukun inmesinden lazım olan gerekler buna ne değildir? Lazım değildir. Yani mahlukun inmesi bir yerden bir yere neyi? Nüzulü. Hangi noksanları ve ayıpları içeriyorsa bunu Allah için ne yapamazsın sen? Söyleyemezsin. Kaldı ki Allah Azze ve Celle'nin nüzulü de daimi değildir. Ne değildir? Daimi değildir. Gecenin son üçte birlik kesiminde ne yapar? İner. Yedi kat semanın altına ama dünya semasının üstüne. Gecenin son üçte birlik kesimi kaldığında her neye? İklime. Her iklim, her bölge. Gecenin son üçte birlik kesimi kaldığında şuraya dünya seması deyin, şuraya dünya. He. Bütün iklimi. Bütün bölgeye. Daha sonra diyor ki velevkâne kemâ yetehayyeluhul cuhal lekânen nuzul mumtenyan ve zâlikeli vücud. Şimdi onlar diyorlar ki yani nasıl olur hocam, gecenin son üçte birlik kesimi kaldığında bütün bölgelere iniyor. Halbuki şu an burada gece. Diyelim gecenin son üçte birlik bölümü şu an burada. Tamam mı? İşte atıyorum işte 500 kilometre ileride gecenin son üçte birlik kesimi diyelim, ne zaman? İşte bir saat sonra. Yani ne yapar bu? Birikir. Gecenin son üçte birlik kesimi günün 24 saatini ne yapar? Kapsar. Böylelikle Allah ne yapamaz? İnemez. Ya da hep inmiştir, arşında değildir. Diyor ki eğer bir onların söylediği gibi olsaydı, bakın. Aha guha. Ennehu la yekunu fevkal arş ebeden. Allah arşın üstünde asla ne yapmazdı? Olmazdı. Belle la yezal nazil. Hep inme durumunda olurdu. Şimdi. İki. Ethani. Ennehu ala hadet takdir. Bu takdire göre gidilse. Yelzem en yekune zaman. Zamanın olması gerekir. Bi kadri ma huve aleyhi. Merrat kesira. Yani pek çok kez ayrı ayrı zaman, çünkü gecenin son üçte birlik kesimi ya. Allah'ın devamlı nüzul halinde olması gerekir. Neden? لِيَقَعَ النُّزُلْ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ كُلِّ بَلَدْ. Her bölgenin gecesinin son üçte birlik kesiminde nüzul etmiş olmak için. مَا اَنَّ deli. Oysa ki deli يَحْتَلِفُ ihtilaflıdır. Nasıl? مَا اَنَّ اللَّيْلِ oysa ki gece يَحْتَلِفُ ihtilaf halindedir. Neyi? طُولَهُ وَقَسْرَهُ uzunluğu ve neyi? Kısalığı bir ihtilaf aradır bilat. O bölgenin neyine göre? Durumuna göre. Ve ihtilafil evkat. Vakitlerin ihtilafına göre. Bu ikinci. Üçüncü etferif. Ennehu levkâne kemâ tehayyelehul cahil. Cahilin düşündüğü gibi olsaydı. Fekeyfe yekka inde haula. Bunlardan nasıl kalır? Ne? Allah Azze ve Celle. İndaha ula ila tulu'i fecrihim. Orası çok önemli. Evet. Çünkü gecenin son üçte birlik kesimi yani ne zamana kadar? Güneş doğana kadar. Gün doğana kadar. Nasıl olur da o güneş doğana kadar ne yapar? Kalır. Ve yekunu nazilen inde men hum garbuhum, batısında olana göre inmiş olur. Velem yatla fecruhum, onların da neyi doğmamış olur? Gündüzü doğmamış olur. Vehlum mecerra. Böyle devam eder gider. Bakın daha sonra diyor ki vel hak. Doğruya gelince enne nuzulallahi teala. Allah'ın nuzulu. Ellevi ahbara bihi es-sadık el-masduk. Sadık ve masduk olanın haber verdiği nuzul. Kim sadık ve masduk olan? Allah Resulü. Leyse kenuzulil mahluk. Mahlukun inmesi gibi değil. Kemâ yetehayyelehul cuhal. O cahillerin düşündüğü gibi. Billahi Teala Allah hakkında düşündükleri gibi. Ve evsâfî sıfatları hakkında düşündükleri gibi. Bel yumkin en yekûne nuzûluhu. Allah'ın nüzulü mümkün olur. Fî vaktin vâhidin. Bir vakitte li halkin kefîr. Pek çok mahlukat için. Ve yumkin en yekûne. Yine mümkün olur. Kadderahu li ba'din nas ekfer. Bazı insanlar için bunu daha fazla da ne yapmış olabilir? Takdir etmiş olur. Ve la yemteniu alallahi teala. Allah için mümkün olmazlık yok. En yakrube ila ba'di ibadihi, bir kısım kullarına yaklaşma, dune ba' diğerlerine göre. Fe yakrubu ila da'ihi, kendisine dua edene daha çok yaklaşır. Kime göre? Dune men lem yedu. Kendisinden ne yapmayana, istemeyene, dua etmeyene göre. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Yani burada nüzulde ne var aynı zamanda? Kurup yok mu? Yakınlaşma yok mu? Allah bir zaman diliminde, zamanı yaratan kim? Allah değil mi? Zamanı yaratan Allah değil mi? Dünya semasını yaratan Allah değil mi? Bir zaman diliminde hepsine nüzul etmiş olabilir. Ya da farklı farklı zamanlarda nüzul eder ama birilerine daha fazla ne yapabilir? Yaklaşabilir. Neye göre o da? Neye göre? Onların duasına ve ibadetine göre. Sonra devam ediyor. Ve hâzâ kemâ ennehu teâlâ. Aynen ne de olduğu gibi. Allah Teala yuhasibu ibadehu yevmel kıyâme. Kıyamet günü kullarını ne yapacak? Hesaba çekecek. Ama nasıl? Kullahum. Hepsini. Fî sa'atin vâhide. Bir saatte. Ve kullu vâhidin minhum yahlubihi. Her biri de Allah'la baş başa kalacak. Nasıl olacak? Öyle bizim Danıştay'ın Yargıtay'ın yaptığı gibi değil. Bir saatte ya ta Adem'den ahir insana kadar. Bir saatte. Her birine baş başa kalacak. Feyukarriruhu yani an yani saat an manasına gelir. Öyle gibi saat olsun canım ya. Feyukarriruhu bidhunubihi. Günahlarını ona ikrar ettirecek. Söylettirecek. Ve zelikel muhaseb. Bu hesabı çekilen la yara ennuhu yuhaseb gayru. Kendisinden başkasında hesaba çekildiğini görmeyecek. Evet. Ve kema ennuhu subhanahu. Yine şu ayette olduğu gibi vesi'a kursiyuhu semavat vel ard. Allah'ın kürsüsü semavat ve arzı ne yapmıştır? Kuşanmıştır. Ve la yeudu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Onları hıfzetmek hem semavatı hem arzı hem kürsüyü bütün mahlukat. Hıfzetmek, korumak da Allah'a ne gelmez? Zor gelmez. Ve huvel aliyyul azim. O alim olandır, azim olandır. Sonra devam ediyor. Ve ma kadderullaha hakka kadrihi. Diğer bir ayet. Onlar Allah hakkıyla takdir edemediler. Vel ardu cemian kabzatu yevmel kıyame. Kıyamet günü bütün arz kabzasında, avucunda. Nasıl olacak? Ve semavat matviyatun bi yemini. Yedi kat semada sağ elinde ne olacak? Dürülmüş olacak. Subhanehu ve Teala amma yüşrik. Onların şirk koştuklarından Allah çok yücedir değil mi? Evet. Münezzehtir. Yani ne demek istiyor bu iki ayeti neden vermiş? Neden? Nasıl olacak ilk ayette arkadaşım? Yani Allah Azze ve Celle semavat ve arzı koruyacak, bu ona güç gelmeyecek. Yani bütün mahlukat. Bunun hesabını sorabiliyor musun? Soramıyorsun. Sonra nasıl olacak da yeryüzünü Allah avucuna alacak? Bütün semavatı dürüp sağına koyacak? Nasıl olacak, bunun hesabını sorabiliyor musun? Soramıyorsun. Nuzule gelince hesabını soruyorsun. Aslında bunu da tabii tarif ediyorlar. Yani bu yemini ne demek işte, bu sağ ne demek falan filan. Yani bu kapıyı açtı mı zaten gider. Kabza neymiş? Vay be, Allah'a avuç isnat ettiler. Tuh. Allah etten, kemikten, deriden oluşur bir varlık yaptılar. Değil mi? Çünkü niye? Ona göre avuç sadece neden oluşur? Ya tahta kafa anlamıyor işte. Adam anlamıyor. Evet. Kısaca nüzul hadisinin arkadaşlar şerhi bu. Ancak biz şerhimize yine devam edeceğiz inşallah. Kesmeyeceğiz şerhimizi. Daha sonra bu ihtilaflara da cevap verelim de kitabın hakkını verelim. Dedik ya, yani bu tevilciler asıllarıyla da furularıyla da sadece bu nüzul sıfatında değil, bütün sıfatlarda tevil kendilerini aslında ne kılıyorlar? Gerekli kılıyorlar. Yani normalde yelzemum ala aslihim, dikkat edin bu kaideye, asıl da onlara lazım olan ne? En la yüthbitu lillahi sıfatı. Allah'ın hiçbir sıfatını ne yapmamak? İspat etmemek. Ve kefa bizalike dalalen ve kufra. Bu da küfür ve sapıklık olarak bir insana ne yapar? Yeter. Sonra diyor ki ya da yani aslen aslında tevil değil, bu tahriftir. E buna göre de Allah'ın hiçbir sıfatını ne yapmamaları gerekir? İspat etmemeleri gerekir. Ya da evren yu'minu bi sıfatillahi teala kulliha. Ya da Allah'ın bütün sıfatlarına ne yapmaları gerekir? İman etmeleri gerekir. Ala ma ca'et bihin nusus. Nasların geldiği üzere. Bila tahrif, tahrifsiz. Ve la temsil, temsilsiz. Ala ma yelik bi azametillah ve celali. Allah'ın azametine ve celaline ne? Layık bir şekilde. Kema ahbara teala. Aynen Allah'ın haber verdiği gibi. Be'ennehu la semiye lehu. Benzeri yok. Ve la nidde lehu. Eşi yok. Ve la metile lehu. Misali yok. Fe innel bab vahi. Çünkü bab ne? Konu ne? Pek. Evet. Ve yecib. En yu'men bi sıfatillahi teala. Allah'ın bütün sıfatlarına ne yapmak gerekir? İman etmek gerekir. Ala vetire vahide. Tek bir şekil üzere. Ve en yutrahal kıyas. Kıyasın ne yapılması gerekir? Atılması. Başka? Ve tevehumut temsil. Temsil neyini? Vehminin atılması. Ve yüsellem linnas. Nas'a ne olur? Teslim olunur. Sonra devam ediyor. Ve ma zekerehul hafız. Hafızın zikrettiği. An İbnül Arabi. İbn Arabi'den zikrettiği. Ennehu ihtaret tevil. Tevili seçmiştir. Ne yönüyle? Ve ennel nuzul raci ila ef'alihi. Nuzul Allah'ın fiillerine racidir. La ila zatihi. Zatına değil. İnen Allah'ın neyidir? Fiilleridir. İşte ne olabilir? Rahmeti olabilir. Emri olabilir. Zatı değil. Bevvelike ibara an melekihi. Hatta bu neden ibarettir? Meleğinden ibarettir. Ellezî yenzilu bi emrihi ve nehihi. Allah'ın emri ve neyiyle? Nehiyle iner. İlâ âhir kelâmihi el-mutefâhî. Evet. İşte diyor ki buna şu cevap verilir. İbn Arabi ne diyor? İnen Allah'ın zatı değildir. Bu ayrı bir şey. Allah'ın neyidir? Meleğidir. Neyle iner Allah'ın meleği? Emri ve nehiyle iner. Daha önce rahmetine ne yaptık? Değindik. Emre ne değindik? Bakalım ne diyor? Feyukar. Evvelen bilse mahterte. Seçtiğin çok kötü bir şey. Fe inneke ihtertel batıl. Sen batılı seçtin. Sümme yukalle ona denir ki eyvan. Aynen. Akbirna min eyne yenzilu emruhu ve nehi. Bize haber ver bakalım. Allah'ın emri ve nehi nereden iniyor? Ve ente ve kabiluk, sen ve senin kabilen, yolundan gidenler, tunkirune en yekun Allah fevka mahlukatihi. Allah'ın mahlukatının üstünde olmasını ne yapıyorsunuz? İnkar ediyorsunuz. E peki nasıl oluyor da Allah'ın emrini ve nehyini indiriyorsunuz? Sonra devam ediyor. E yenzilu emruhu ve nehyu minel adem. Allah'ın emri ve nehi yokluktan mı iner? Ve yelzumukum, size şu lazım gelir. En yekunel meleku, meleğin olması. Dikkat edin. Ellevi yenzilu bi emrihi ve nehyihi, Allah'ın emri ve nehyiyle inen meleğin olması. Ne? Kema tezumun. İddia ettiğiniz şekilde ekmel min rabbil alemin. Alemlerin Rabbinden daha ne? Mükemmel. Le'ennehu kâne aliyen. Çünkü neydi? O melek yukarıdaydı. Ve men yekûne âlâ, en yukarıda olan fehuve ekmel mimmen huve esfel min, en altta olandan daha nedir? Mükemmeldir. İkinci, fümme yukalu lehu eyvan, sonra denir ki ona el melaike la tezalu tenzilu ilel ard, melaike devamlı arza iner. Hatırlarsanız aldık, gece melekleri ayrı, gündüz melekleri ayrı. Ve ile semai dünya, dünya semasına değinen ve gayriha, diğerlerine bir emrille, Allah'ın emriyle, billeyli ve nehar, gece ve gündüz. Fema balu haden nuzul, bu nasıl bir inmektir ki? Yutahaddet lehu sülüsül leylil ahir. Gecenin son üçte birlik kısmı ne yapılır ona? Tahdit edilir. Bakın daha sonrasını Şeyhülislam İbn Teymiye'den alalım. Çünkü müellif oradan almış, buradan almış. Evet, kaçmış sayfa? 307-309. Evet. Bakın ne diyor? Şeyhülislam İbn Teymiye. Diyor ki tekrar mahiyetinde. İnenin Allah'ın emri ve rahmeti olduğunu ve Allah'ın kendisinin inmediğini söylemek birkaç vecihten yanlıştır. Allah'ın yukarıda uluv olduğunu kabul etmekle birlikte, dedik ya birileri onu istivayı kabul ediyor ama bunu reddediyor. İnişini reddedenlere daha önce dikkat çekmiş ve ileri sürdükleri delilleri reddetmeye çalışmıştık. Allah'ın hem yukarıda oluşunu hem de inişini reddedenlere gelince, hem istivayı hem de neyi? Nüzulü. Bunlara da birkaç yönden cevap vermek nedir? Mümkündür. Emir ve rahmetle ya melekler gibi kendi nefisleriyle kain cevher oldukları kastedilmektedir ya da sıfat ve araz oldukları. Eğer birinci şık kastediliyorsa melekler her an için iner yere. Oysa hadiste söz konusu edilen nüzul gece olmaktadır ve dünya göğünde mekanı hastır. Bu ise sıfat ve araz denirken eğer seher vaktinde ibadet edenlerin kalplerinde husule gelen yumuşaklık, Allah'a boyun eğme, ibadet zevki ve benzeri şeyler söylemek isteniyorsa bu hususlar yerde gerçekleşmektedir, dünya göğünde değil. Görüyor musunuz cevapları? 2. Sayı hadiste Allah dünya göğüne iner ve sonra kullarımı benden başkasına sormam buyurur. Dikkat edin arkadaşlar. Evet. Allah dünya göğüne iner ve sonra kullarımı benden başkasına sormam buyurur. Yani kullarımı benden başkasına sormam. Bu sözü ancak Allah söyler diyor. Yani Allah'ın rahmeti ya da emri ya da melek şunu diyebilir mi? Kullarıma benden başkasını sorma. Bakın bu da hadisin diğer bir rivayeti. 3. Sahih hadiste yine şöyle denilmektedir. Allah dünya göğüne iner ve şöyle buyurur. Bana dua eden var mı? Ona icabet edeyim. Benden isteği olan var mı? İsteğini yerine getireyim. Benden bağışlanma dileyen var mı? Onu bağışlayayım. Fecir vaktine kadar bu böyle devam eder. Nereye kadar arkadaşlar? Fecir vaktine kadar. Yine bilinen bir gerçektir ki duaya icabet eden, bağışlayan ve her dilekte bulunanın dileğini kabul eden Allah'ın kendisidir. Onun emir ve rahmeti bunlardan hiçbirini yapmaz. Şimdi meleğe doğru ilerliyoruz. 4. Allah'ın emir ve rahmeti ancak kendisinden iner. Bu ise Allah'ın alemi yukarısında olmasını gerektirir. Dolayısıyla nüzulü tevil edenin bu tevili bile Allah'ın alemi yukarısında olmadığı görüşünü iptal etmektedir. Bu sebep nedir ki? Allah'ın alemi yukarısında olduğunu reddedenlerden biri, kabul edenlerden birine inen Allah'ın emir ve rahmetidir dediğinde kabul eden, bunlar kimden iniyor ki? Sana göre yukarıda hiçbir şey yoktur. Allah'tan ne emir, ne rahmet, ne de başka bir şey. O zaman reddeden şaşakaldı. Oysa bu kişi reddedenlerin ileri gelenlerindendi. 5. Müteaddit hadislerde sonra yukarı çıkar buyurulmaktadır. Aynı rivayetin neyi? Farklı lafızları. Sonra yukarı çıkar. İndikten sonra. 6. İnenin meleklerden biri olduğu. Geldik. Ve nida edenin Allah'ın yerine bu melek olduğu farz edilecek olsa. Nitekim hadisin lafzını tarif eden bazıları hadisteki iner sözünü indirir şekline dönüştürerek rivayet etmiş ve nida eder sözünü de nida etmesi için birine emreder şekline çevirmiştir. Hadisin devamının da şöyle olması gerekirdi. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Diyelim inen Allah değil, melek. Allah meleği ne yapıyor? İndiriyor. Nida eden kim değil? Allah değil ve meleği ne yapıyor? Nida etmeyi emrediyor. Ama hadisin devamının şöyle olması gerekir diyor. Buna çok dikkat edin. Uymuyor mu? Allah'a dua eden var mı? Allah duasını kabul edecek. Ondan bir isteği olan var mı? İsteğini karşılayacak. Bağışlanmasını dileyen var mı? Onu bağışlayacak. Peki, bununla yetinmedi. Delili var. Nitekim Buhari, Müslim, İmam Malik'in Muvatta'ında, İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde ve diğer hadis kitaplarında Ebu Hureyre'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Biliyorsunuz bunu aldık daha önce. Allah bir kulu sevdiğinde gökte Cebrail'e nida ederek "Ey Cebrail, ben kalan falan kişiyi seviyorum, sen de onu sev" buyurur ve Cebrail de o kişiyi sever. Daha sonra Cebrail "Allah falan kişi seviyor, siz de onu sevin" diye nida eder. Gördünüz mü? Anladık değil mi? Bunun üzerine gök ehli de o kişiyi severler. Daha sonra o kişinin yeryüzünde de kabul görmesi sağlanır. Allah'ın sevmediği kimse hakkında da aynı şey söylenmiştir. Hadiste görüldüğü gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nida etmesiyle Cebrail'in nida etmesini birbirinden ayırarak Allah'ın nidası hakkında "Ey Cebrail, ben falan kişiyi seviyorum, sen de onu sev" derken Cebrail nidası hakkında da "Allah falan kişiyi seviyor, siz de onu sevin" demektedir. Muhatap olduğumuz dilin gereği de budur. Hatta bütün dillerde de bu böyledir. Ben zamirini ancak konuşan kişi kullanır. Başkası hakkında haber veren ise ya o başka kişinin ismini kullanır ya da o zamirini kullanır. Aksini iddia edenler Allah'ın nidasını sultanın nidasına benzeterek sultan başkasına nida etmesi için emredecek olsa o kişi sultan nida ediyor ki diyebilir derler. Nitekim katıksız cehmiler Allah'ın Hazreti Musa ile konuşması hakkında da aynı şeyi söyler. Allah başkasına emretti ve o emrettiği kişi Hazreti Musa ile konuştu, konuşan Allah değildir derler. Bu iddialarına karşılık denir ki sultan başkasına nida etmesini, başkasıyla konuşmasını ya da ona hitap etmesini emrettiğinde o kişi, "Ey insanlar, sultan şunu emretti ya da şu vergilerin alınmasını emretti" der. Yoksa "ben size şunu emrediyorum" demez. Eğer "ben size şunu emrediyorum" diyecek olursa halk ona karşı çıkarak "sen kim oluyorsun da bize emrediyorsun" derler. Oysa münadi her gece şöyle nida ediyor: "Bana dua eden var mı? Duasını kabul edeyim. Benden bir isteği olan var mı? İsteğini karşılayayım. Bağışlanmasını dileyen var mı? Onu bağışlayayım." Hadisteki bu nida tıpkı Hazreti Musa'ya yapılan şu dua gibidir: "Muhakkak ki ben, evet ben Allah'ım. Yalnız bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Ey Musa, muhakkak alimlerin Rabbi Allah benim, ben. Bilindiği gibi eğer Allah bir meleğe her gece nida etmesini emretseydi melek, bana dua eden var mı icabet edeyim, benden bir isteği olan var mı istediğini karşılayayım, bağışlanmasını dileyen var mı onu bağışlayayım diyemezdi, demezdi. Ne de kullarımı başkasından sormam derdi. İtirazcının gece vakti, coğrafi konuma, mevsimlere, gece ve gündüzün uzunluk ve kısalığına göre değişir şeklindeki itirazına gelince, bu itiraza verilecek cevap onun "arş Allah'tan hali kalır mı, yani boş kalır mı, kalmaz mı" şeklindeki itirazına benzer. Arş Allah'tan hali olmaksızın Allah'ın inmesi caiz olduğuna göre inmesinin önce veya sonra olması, uzunluğu kısalığı da böyledir. Çünkü buradaki nüzul yaratıkların nüzulüne benzemez ve ona kıyas edilemez. Sonuç olarak bu soruya verilecek cevap birkaç çeşittir. Birincisi, reddedip karşı çıkan kimsenin bu reddetmesinden ortaya çıkan sonuçların, kabul edenin kabul etmesinden dolayı ortaya çıkan sonuçlardan akla daha uzak olmalarıdır. Bu sebeple eğer bu konuda akli deliller sahih bir hüccet kabul edilirse reddedenin görüşünün batıl olduğu ortaya çıkar ve kabul edenin görüşünün sübutiyeti kazanır. Çünkü hak iki çelişinin dışında değildir. Eğer batıl ise onunla kabul edenin görüşü iptal edilmez. Çünkü akli fıtrat ile nebevi yol birbirlerine karşıt olarak ileri sürülemezler. Bu Allah arşın üzerinde olsaydı cisim olurdu, bu ise imkan dışıdır demeye benzer diyor. Daha sonra Şeyhülislam Ümmü Teymiye diğer bütün yolları burada sayıyor. Bu konuyla alakalı uzun bir bahis. Bunları burada okumamız ne değil, mümkün değil. Mecmul Fetava'da bunların hepsini mevcut, isteyenler oradan bakabilirler. Şimdi bir mesele daha var. O da çok önemli. Onu da okuyalım. Gelmişken kayıt alıyoruz. Birileri belki dinler. Allah'ın inişinden bahseden hadiste, dikkat edelim arkadaşlar, "benden bir isteği olan var mı vereyim, bana dua eden var mı icabet edeyim, bağışlanmasını dileyen var mı bağışlayayım" buyurulmaktadır. Bir meleğin Allah'tan nakille bu ifadeyi kullanması doğru olmaz. Aksine meleğin söylediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nakledilen şu sayı hadisteki ifade gibi olur. Hep tekrarlıyor ama yeni bilgiler verecek. Söz konusu hadiste şöyle buyurulmaktadır. Allah kulu sevdiğinde Cebrail'e seslenip ben falanı seviyorum. Sen de onu sev diye seslenir. Cebrail de onu sever. Sonra gökte şöyle seslenir. Allah falanı seviyor, siz de onu sevin. Böylece göktekiler de o kişiyi severler ve yeryüzünde kabul görenlerden olur. Melek Allah'tan nakille muhatap gibiyle konuşmaz. Aksine şöyle der. Allah şunu emretti, şunu söyledi. Aynı şekilde bir hükümdar münadiye bir şeyi halka duyurmasını istediğinde münadi, ey insanlar, hükümdar şunu emrediyor, şunu yasaklıyor gibi ifadeler kullanır. Ben şunu emrediyorum, şunu yasaklıyorum demez. Böyle bir şey söyleyecek olursa ceza bile görür. Hatta kafası bile gider. Değil mi? Aslında bu Cehmiye'nin eski tevillerinden biridir. Onlar Allah'ın Hazreti Musa ile konuşmasını tevil etmiş ve onunla konuşması için bir meleği görevlendirmişti demişlerdi. Ehl-i Sünnet de onlara şöyle cevap vermişti. Eğer Hazreti Musa ile konuşan melek olsaydı muhakkak ben, evet ben Allah'ım, benden başka Tanrı yoktur, yalnız bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl demez. Aksine İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi ben onlara benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin diye senin bana emretmiş olduğundan başka bir şey söylemedim derdi. Görüyor musunuz arkadaşlar fıkhı? Evet. Melekler Allah'ın peygamberlere gönderdiği elçilerdir. Cebrail Aleyhisselam'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söylediği gibi söylerler. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Bunlar hep ait. Melek, Allah sana şunu emrediyor, şunu söylüyor der ama hiçbir zaman muhakkak ben, evet ben Allah'ım, benden başka Tanrı yoktur, yalnız bana kulluk et demez. Yine bana dua edecek var mı, ona icabet edeyim, benden bir isteği olan var mı vereyim, bağışlanmamı isteyen var mı bağışlayayım demez. Kullarımı başkasına sormam da demez. Bu da bazı kimselerin ileri sürdüğünü iptal etmektedir. Buraya dikkat edelim. Çünkü bunu ileri sürenler Nesai'nin Müştebada değil Es-Sünen'in Kübrası'nda Nesai'nin rivayet ettiği hadisin bazı rivayet tariklerinde ifade edildiği üzere rivayette ifade ediliyor. Tevil değil, rivayette. Allah'ın münadiye emrettiğini ve onun da seslendiğini delil olarak getirirler. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bu rivayet gerçekse, Allah bunu söylemekte ve bir münadiye bunun söylenmesini emretmektedir. Yoksa münadinin kendisi bana dua eden var mı, icabet edeyim demez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den münadinin böyle dediğini rivayet eden, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalan isnat etmektedir. Bu rivayet ümmetin nesilden nesile aktardığı mütevatir, müsteviz rivayete aykırı olmakla birlikte akli yönden de fasittir. Bidat ehlinden bazılarının uydurmasıdır. Görüyor musunuz? Tıpkı bazılarının iner sözünü indirir şeklinde rivayet etmeleri gibi. Bu da bidat ehlinin lafız ve mana tarifleri hadisleri aşarak Kur'an'a kadar uzanmıştır. Nitekim bazıları ve kellemallahu Musa teklima ayetini ve kellemehe şeklinde tarif etmişlerdir. Eğer inişi Allah'ın rahmeti ve benzeri bir şeyin inişiyle tevil edecek olursa denir ki kabul ettiğin rahmet ya kendi kendine kaim, başlı başına bir varlık ya da başkasıyla kaim bir sıfattır diyor. Başka bir tartışmaya giriyor hulasasında. Evet. Daha sonra diyor ki nitekim Yüce Allah kendisini müteaddit sayı hadiste Arefe gecesi inmekle nitelemektedir. Bu hadislerden bazısı Müslim'de de nakledilmiştir. Ayşe anamızdan Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu nakledilir. Allah Arefe günü o kadar kulunu cehennemden azat eder ki bu kadar çok kişiyi azat ettiği başka bir gün yoktur. Allah Azze ve Celle iner ve azat ettikleriyle meleklere karşı övünür. Ve bunlar ne istiyorlar buyurur. Cabir bin Abdullah'tan Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Arefe günü olduğunda Allah dünya göğüne iner ve meleklerle övünerek şöyle buyurur. Kullarıma bakın, yorgun, argın uzak yerlerden gelmişler. Ümmü Seleme radıyallahu anh'tan da Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Allah dünya göğüne iner, Arafat'ta bulunan hacılarla meleklere övünün ve kullarıma bakın, yorgun argın gelmişler der. Bütün bu hadislerde Arefe akşamı Yüce Allah'ın dünya göğüne indiği ve meleklere karşı hacılarla övünerek kullarıma bakın, yorgun argın bana gelmişler, bunlar ne istiyorlar dediği belirtilmektedir. Bilinen bir vakadır ki Arefe akşamı hacıların kalbine iman, rahmet, nur ve bereket öyle iner ki tarifi mümkün değil. Ancak kalplerine inen bu dünya göğüne inerek meleklere karşı övünenin kendisi değildir. Muattıladan Cemi ve benzerleri yaratıcısız yaratılmışı ve müessersiz eseri ve işi yapan olmaksızın işi kabul ederler. Metotlarından bu anlaşılır ve yine bu Cemi'nin görüşlerinden bir parçadır diyor. Daha sonra yine girmiş kelam meselelere, dalmış gitmiş Şeyhülislam. Evet. Neden bu bilgileri verdik? Kısaca söylediklerimizi delillendirirsek, Şeyhülislam İbn-i Teymiye evet ne diyor? Gerek dirayet yönüyle gerekse rivayet yönüyle Allah'ın zat-ı nuzulü dışında bütün yapılan neler? Tevillerin, tariflerin geçersiz olduğunu söylüyor ve bunları hem aklen hem de naklen ne yapıyor? İspatlıyor. Kısaca bu hadisin şerhiyle alakalı söyleyeceğimiz bunlar. Soru almıyorum. Bu tür meselelerde çok soru bazen iyi olmaz. Evet. Saat kaç oldu? 10:00. Evet. Ha, bir hadis alalım. Hadisimiz kısa zaten. Oku Seyfullah. Kâle İmâmü Bukhari rahimehullah haddesena Ebu Yemani ahbarana Şuaybun kâle haddesena Ebu Zenâzi ennel a'udu kâle haddesena ennehu sem'a Ebu Hureyre'te ennehu sem'a Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekûlu nahnu âhirûne s-sâbitûne yevmel kıyâme ve bihâdel isnâdi kâle allâhu enfik aleyke. Evet. Ekrem abi oku. Kâle İmam Bukhari rahimehullah haddesena Ebu'l-Yemani ahbarana Şuayb haddesena Ebu Zinad ennel A'raj haddesena ennehu semi'a Eba Hureyre'te ennehu semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul nahnu nahlul ahirune ahune sabibune yevmel kıyame ve bihâze li isnadi kâlellahu enfik aleyke. Evet. Nazır oku. Fekale İmam Bukhari'yü rahimahullah haddesena Ebu Yemani ahbarna Şuaybun kale haddesena Ebu Zinat ennel A'rec kale haddesehu ennehu semi'a Eba Hureyre'te ennehu semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu nahnu ahirune sabibune yevmel kıyame ve bihazel isnadu kalallahu enfik aleyk kalallah enfik aleyk. Evet, oku. Halil yok, oku. Kim okuyacak? Oku Cemil. Türkçe sanırım. Bakalım nasıl. Bize Ebu Zinat tahdis etti. Ona da El-Araç tahdis etmiştir. O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan işitmiştir. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizler dünyada en sona gelenleriz. Kıyamet gününde ise en başa geçecek olanları buyururken işitmiştir. Bu bize Ebu Yaman tahdis etti. İsnadıyla gelen hadisin sonunda Allah ey kulum sen infak et ben de sana infak edeyim buyurdu demiştir. Evet. Şimdi bu hadisin kısa şerhine geçmeden önce bu nüzul hadisinin babla alakasını söylemeyi unuttuk. Nedir bu nüzul hadisinin babla alakası? Yani Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar, tebliğ etmek istiyorlar. Babıyla alakası ne? Son bölümü. Son bölümü. Evet. Orada Allah'ın fermanı. bana dua eden yok mu? Evet. Duasına karşılık vereyim değil mi? İcabet edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu? Ona istediğini vereyim. Benden mağfiret dileyen yok mu? Onu ne yapayım? Evet, mağfiret edeyim. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin neyi? Kelamı. Öyle kelamı ki mümin kullarını ne yapıyor? Teşvik ediyor değil mi? Allah'ın neyine? Nüzulünde, yani gecenin son üçte birlik kesiminde dünya semasına indiğinde teşvik ediyor mümin kullarını. Neye? Allah'ın fazlından ve kereminden istemeye. Değil mi? Sonra dua etmeye. Duasına icabet edecek. Bir şey istemeye. İstediğini verecek. Mağfiret dilemeye. Günah için Allah onu mağfiret edecek. Ha, demek ki Allah Azze ve Celle'nin ikramı ne büyük. Allah Azze ve Celle'nin ikramı ne büyük. Mümin kullar da ne yapıyorlar? Allah'ın neyini? Bu yaklaşmasını. Çünkü nüzul ettiği zaman bize Allah ne yapmış oluyor? Yaklaşmış oluyor. İkrar ediyorlar. Ve bu ikrarda Allah'ın verdiklerinin ne kadar bol olduğunu gösteriyor. Ancak tahtil ve tarif ehli ne yapıyor? Bu anlayıştan en uzak olanlar ne yapıyorlar? Allah'ın nüzulünü bile ne yapıyorlar? Tebdil ediyorlar, tahrif ediyorlar. Bakın, yuridune en yubeddilu kelamallah. Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek. Allah'ın kelamı sadece Kur'an'dan oluşmuyor. Hadisler de Allah'ın kelamı ama gayri metlu. Değil mi? Kur'an içinde değil, namazda da okunmuyor. Evet. Ama Allah'ın kelamı. Çünkü kendi hevasında hiçbir şey konuşmaz. Her konuştuğu nedir? Vahidir. Değil mi? İşte bu nüzulde ne yapmak istiyorlar? Tarif etmek istiyorlar. Rahmetle, işte, emirle vesaire, melekle. Gelelim hadisimize. Ebu Hureyre hadisi diyor ki ennehu semya Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı işitmiş Peygamber Efendimiz şöyle diyordu. Nahnul ahirun es-sabikun yevmel kıyame. Yani ne demek? Nahnul ahirun, biz sonuncularız, en sonuncuyuz. Yani ahiril ümem fid dünya. Dünyadaki milletlerin, ümmetlerin, yani din ümmetlerinin en sonuncusuyuz. Ve aleyha tekumussa. Kıyamette bu ümmetin üzerine kopacak. Evet. E sonra es-sabikun yevmel kıyame ve hum evvelül ümem. Ümmetlerin ilki. Ne? Duhulen el-cenne. Cennete girme yönüyle yuhasebuna kablen nas kullihim. Bütün insanlardan önce hesaba çekilecekler. Anladık? Evet. Dünya ümmetlerinin en sonuncusu, çünkü en son dinin neyi? Tabileri. Kıyamet onların üzerine kopacak. E sonra cennete ilk girmede ve hesaba ilk çekilmede. Yani bu bölüm ne? Nebevi hadis. Şimdi aynı hadis, aynı senetle hadisin sonunda diyor ki, hadisi kutsi bu. Kal Allah, Allah buyurdu ki enfik unfik aleyk. Evet. İnfak et, ben de sana infak edeyim. Ne demek? Diyor ki alimler diyorlar ki bu hadisin bu bölümünü açıklarken iz huve kavlullah, bu Allah'ın kavlidir, sözüdür. Revahu rasuluhu an rabbihi tebareke ve teala. Resulü Allah'tan bunu, Rabbinden nakletmiştir. Ve fi hadel kavl, bu sözde emruhu li nebiyyihi. Dikkat ederseniz emir kime? Peygamberine. İnfak et, ben de sana infak edeyim. Evet. Emri peygamberine neyle? Bil infak fi sebilillah. Allah yolunda ne yapmak? İnfak etmek. Ve davve ila dinihi. Dinine davet. Ve vaadihi. Evet. Allah'ın dinine davet ve vaat ettiklerine davet. Hem Allah yolunda infak etmek, hem de Allah'ın dinine ve vaat ettiklerine ne yapmak? Davet etmek. Sonra diyor ki ve vaaduhu ta'ala, ve vaadahu ta'ala, Allah da ona vaat etti en yunfik aleyhi. Ona ne yapmayı? İnfak etmeyi. Ey yu'tiyahu ma yahtacuhu. İhtiyaç duyduğu her şeyi ne yapmayı? Vermeyi. Yani ne demek istiyor burada? Burada demek istediği şu: Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu Allah'tan haber veriyor. Allah da peygamberine emrediyor. Diyor ki benim yolumda infak et. Benim dinime davet et. Ben de sana vaat ediyorum bunun üzerine. Neyi? Sana infak etmeyi, yani ihtiyaç olduğun her şeyi ne yapmayı? Vermeyi. Evet. Daha sonra diyor ki muradı ne yani? Bu babla alakası ne? Ve hazel kav yudafu ilallahi teala. Bu söz kime izafe ediliyor? Allah'a. Allah'ın sözü. Kavlen lehu. Allah'ın bir sözü olarak hakikaten. Hakikaten. Gerçek olarak. Ve leyse ve minel Kur'an. Ancak Kur'an'dan değil. Evet. Ve kavlullahi teala Allah'ın sözü gayru halkihi. Mahlukatından nedir? Ayrıdır. Bununla alakalı daha önce bu hadisin kısmen neyi geçmişti? Daha uzun bir haliyle şerhi geçtiği için oraya dönmüyoruz. Bir sonraki hadisinde şerhi geçmişti. Ama onu da inşallah önümüzdeki ders kısaca şerh edeceğiz. Bugünkü dersimizde alacağımız konular bunlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyke.